Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, drugi dzień czerwca, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. 52 dzieci wyjechało z Austrii do Ukrainy. 12 osób zginęło w pożarze w ośrodku rehabilitacji dla osób uzależnionych w Meksyku. Karol Nawrocki uzyskał 50,9% głosów, Rafał Trzaskowski 49,1% poparcia. To wyniki głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich po przeliczeniu głosów z 99,93% komisji. Pierwsze sondaże pokazywały przewagę Rafała Trzaskowskiego o 0,6 punktu procentowego, ale nocne late poll już jednopunktową przewagę Karola Nawrockiego. Wieczór wyborczy Karola Nawrockiego obserwował Mariusz Pieśniewski. 2-1! Kiedy o 21 na wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego ogłoszono wstępne sondażowe wyniki, w powietrzu czuć było zawód. Remis! Mamy de facto remis! Choć sam kandydat nie tracił rezonu. My w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. Spokojnie, będzie dobra noc, to Rafał Trzaskowski się teraz denerwuje. Komentował po 21 poseł Janusz Kowalski, ale inni politycy PiS nie chcieli wtedy mówić o pewnym zwycięstwie swojego kandydata. Naprawdę o włos, czy właśnie o żylet. Jednak dwie godziny później, gdy pojawiły się sondażowe wyniki late poll, w sztabie Nawrockiego można było usłyszeć głośne wiwaty. Ta przewaga Rafała Trzaskowskiego była homeopatyczna. Mówił sztabowiec Nawrockiego poseł Andrzej Śliwka. Ciężko będzie nadrobić, mówię w cudzysłowie, w ciągu nocy Trzaskowskiemu. Dodał były premier Mateusz Morawiecki. Szanse na zwycięstwo naprawdę rosną z każdą godziną. Oficjalne wyniki PKW może podać jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Także po pierwszym wyniku sondażu Exit Poll część polityków Koalicji Obywatelskiej studziła emocje i radziła zaczekać z radością do ogłoszenia oficjalnych danych. Małgorzata Naukowicz. Tuż po ogłoszeniu wyników Exit Poll Rafał Trzaskowski dziękował rodzinie, współpracownikom, sztabowcom, koalicjantom i wyborcom. Te rozmowy w całej Polsce, które prowadzę od wielu, wielu lat, a ostatnio oczywiście w kampanii przez te ostatnie 8 miesięcy, to było coś niesamowitego. To był zaszczyt wszystkich Państwa spotkać na mojej drodze. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela przyznawała, że czeka ją nieprzespana noc. Zawsze do końca trzeba czekać na przeliczenie wszystkich głosów. Nikt tutaj z nas nie będzie spał do samego rana, kiedy płynie ostatni wynik. Dodawał wiceminister sportu Piotr Borys. Według pierwszego sondażu frekwencja była oszacowana na 72,8%, a według late poll na 71,7%. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wczoraj do godziny 17 stwierdzono 10 podejrzeń popełnienia przestępstwa i 232 wykroczenia w związku z drugą turą wyborów prezydenckich. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że jeden z incydentów zdarzył się w Białymstoku. Jeden z członków komisji wykonywał czynności służbowe pod wpływem alkoholu. Pierwsze badanie 0,38 mg i drugie identyczne zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Decyzją przewodniczącego został odsunięty od czynności służbowych. W Krakowie w jednej z komisji wyborczych zmarł starszy mężczyzna. 52 dzieci wyjechało z Austrii do Ukrainy. Wśród nich są sieroty i dzieci z rodzin zastępczych, które po agresji Rosji znalazły tam schronienie przed wojną. Władze gminy Burgauberg, Neudauberg, gdzie ukraińskie dzieci spędziły ostatnie 3 lata, oferowały chęć dalszej opieki i współpracy z Ukraińcami, ale Kijów nie wycofał się ze swojej decyzji. Dzieci potrzebują rodziny, nie mogą zostać na zawsze bez rodziców, tłumaczyła ukraińska opiekunka Weronika Gordiejczuk. Ukraińskie dzieci miały w Austrii zapewniony dostęp do edukacji, uczyły się języka, historii i geografii Ukrainy. Towarzyszył im również ukraiński personel psychologiczny. Obserwowaliśmy przez ponad 3 lata, jak te dzieci doskonale się rozwijały, a teraz jadą z bezpiecznego otoczenia do zupełnie niestabilnej ojczyzny. Próbowaliśmy przekonać urzędy, ale nie udało się nam. Dla nas to niezrozumiałe, powiedział austriacki menadżer tego projektu Johannes Wallner. Ponad 500 dzieci 2 autobusami wraca do miasta Kropiwnicki w centralnej Ukrainie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. 12 osób zginęło w pożarze w ośrodku rehabilitacji dla osób uzależnionych w mieście San Jose i Turbide w Meksyku. Jak podkreślają tamtejsze media, prywatne ośrodki leczenia uzależnień w Meksyku są często celem podobnych ataków, a przemysłowo-rolniczy stan Guanajuato od lat jest miejscem krwawej walki między kartelami. Gangi narkotykowe zabijają ulicznych handlarzy z rywalizujących grup, którzy znajdują schronienie w ośrodkach rehabilitacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej właśnie teraz w Warszawie, prawie 19 stopni powyżej zera, najchłodniej w Jeleniej Górze, ale tutaj też wartości całkiem przyjazne, 10 stopni powyżej zera. Też, no właśnie, to powyżej zera, to już musimy się przyzwyczajać, noce coraz cieplejsze. W ciągu dnia od 19 stopni na północy, około 24, w centrum do 28 na południowym wschodzie. Dzisiaj może popadać, dzisiaj też możliwe burze, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Tu też lokalnie opady deszczu i gradu, a suma opadów w czasie burz do 30 mm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Said enough. Już 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj słońce wstało o godzinie 4.20, zajdzie o godzinie 20.46. No i faktycznie tak jest, że nawet szykując się do wyjścia do radia, to już człowiek nie musi właściwie włączać żadnego światła, bo robi się coraz jaśniej, także w okolicach 3.00. Mamy poniedziałek, 153. dzień 2025 roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Eugeniusz, Marianna, Marzanna, Blandyna, Florianna, Maria, Marcelin, Mikołaj, Piotr. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza dla Marianny. No to teraz przed nami kolejny utwór. Mela Koteluk i Ralf Kamiński, czyli taki trochę duet urodzinowy, jeżeli wspominamy sobie to, co całkiem niedawno działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w kwietniu dokładnie. Zobaczyć ciebie to już teraz. Już 14 minut po godzinie 5. Wspólnie rozpoczynamy ten nowy dzień w ramach Coś mi świta w Trójce do godziny 6. Przypominam, jesteśmy na stanowisku. Nadchodzą te upały, więc Polskie Radio 24.pl postanowiło zabrać ten temat ze sobą. No i na głównej stronie między innymi możemy sprawdzić, czy można spać przy włączonym wiatraku, no bo w Polsce nadchodzi fala upałów, co oznacza, że wiele osób

I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 23 minuty po godzinie 5. No to teraz Business Insider, tutaj zaglądamy. Jak się okazuje, z robotami można już się kłócić i tańczyć. No i też wrażenia Mateusza Madejskiego w takim bardzo osobistym tekście z kluczowych targów technologicznych zostały opublikowane właśnie na łamach tego portalu. O AI już wcale tak często się nie mówi w świecie technologicznym. Powód: sztuczna inteligencja stała się po prostu oczywistością, z której korzysta się po prostu. Teraz na fali są z kolei zasilane AI, roboty i inne technologie, które jeszcze niedawno temu kojarzyliśmy raczej z serialem Black Mirror. No i ta relacja z tych targów, no to Berlin i targi GITEX Europe, które właśnie się odbywały całkiem niedawno i są takim kluczowym wydarzeniem dla branży technologicznej i startupowej, więc jeżeli ktoś jest tymi tematami zainteresowany, jeżeli ktoś pasjonuje się światem nowych technologii, to myślę, że warto na łamy Business Insidera zajrzeć całkiem sporo o tych wynalazkach, które być może nadadzą ton tym najbliższym czasom, latom, które oczywiście przed nami. Ja lubię sięgać po ten świat, świat nowych technologii, nie tylko w kontekście gier, ale jeżeli kogoś świat gier interesuje, no to podpowiadam, że Samograj w Trójce to również podcast, więc warto zajrzeć na podcasty.polskieradio.pl

się macni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu, zrób to samemu. I ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną. Punktualnie 5:30, czas na skrót serwisu Trójki. W studiu już ponownie Romuald Wójcik. Karol Nawrocki 50,89% głosów, Rafał Trzaskowski 49,11%. To wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich po przeliczeniu głosów już ze wszystkich komisji. Frekwencja wyniosła 71,7%. Wśród Polaków głosujących za granicą zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 63,5% głosów, podała Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych także ze wszystkich 511 zagranicznych obwodów głosowania. Więcej o wynikach drugiej tury w porannym zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, który opowie o tym, jak młodzi ludzie głosowali i czy licznie poszli na wybory. Sekretarz stanu USA odbył rozmowę telefoniczną z szefem MSZ Rosji i ponowił wezwanie do rozmów pokojowych. Według rosyjskiego MSZ-u Marco Rubio złożył kondolencje w związku z ofiarami ataku na mosty w obwodach kurskim i briańskim. Zdaniem szefa ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zniszczenie dwóch mostów w Rosji może być operacją pod fałszywą flagą, za pomocą której Kreml będzie przedstawiać Ukrainę jako kraj terrorystyczny, przygotowując grunt pod zerwanie rozmów pokojowych w Stambule. Kolejny serwis Trójce o 6. Przyglądamy się mapie pogodowej, a tutaj ostrzeżenia między innymi przed burzami, też przed silnymi opadami deszczu. Ten obszar zaznaczony obecnie na żółto, czyli objęty tym ostrzeżeniem, to między innymi tereny, gdzie niedawno była powódź, czyli między innymi Lądek Zdrój, Kłodzko, także miejscowość Głuchołazy i też Wałbrzych, okolice Wrocławia, Kąty Wrocławskie między innymi. Tu może padać, przynajmniej tak sugeruje mapa pogodowa. Jeżeli przyjrzymy się temu, co dzieje się w ciągu dnia, no to tutaj na termometrach od 19 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Tu najcieplej. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, no i przelotne opady deszczu, także burze i opady także gradu są przewidywane, zwłaszcza w południowej części kraju. Coś mi świta. Może uspokoję. to Poczta Polska z różnych powodów, czyli projekt muzyczny z Rzeszowa, projekt Bartka Szabata i Szymona Kaziroda, który to zadebiutował na scenie muzycznej w 2025 roku i też walczy o Państwa głosy w ramach pierwszej trójki listy przebojów. Poczta Polska z różnych powodów, to nagranie można znaleźć w ramach propozycji do listy, można na nie zagłosować, a jeżeli sprawdzimy to ostatnie notowanie z piątku, no to Dżem Dusza na miejscu pierwszym, Bielizna Bagno na miejscu drugim i Daria Zawiałow, Artur Rojek na miejscu trzecim. Polski top właściwie i szczyt listy wypełniony nagraniami właśnie z naszego kraju. To cieszy. The Cure dopiero na miejscu czwartym, co może być szokujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten utwór dosyć długo był na miejscu pierwszym i generalnie formacja radziła sobie całkiem nieźle. A na miejscu piątym Kaśka Sochacka, Szum. Pierwsza trójka tradycyjnie w każdy piątek po godzinie 19. Mamy jeszcze dużo czasu, ale myślę, że warto zaglądać na naszą stronę i głosować na tych ukochanych artystów, żeby no, nie było zaskoczeń. Za 23 minuty, godzina 6, Florence and the Machine, teraz.

I się rozkręciło właściwie 1/3 kraju w zasięgu burz i silnych opadów. Na pomarańczowo zaznaczone Tarnobrzeg, Zamość, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Nowy Sącz. Na żółto m.in. Katowice, Bielsko-Biała, także Lublin, Radom, Kielce, Częstochowa, Wrocław. To oczywiście te największe miasta z tych regionów, ale mowa też o okolicach i właściwie o całym obszarze. Jeżeli popatrzymy sobie na mapę IMGW i skupimy się właśnie na południu, a ciężko nie zauważyć tych ostrzeżeń, czyli kolorów żółtego i pomarańczowego. Manam, Lipstick on the Glass, teraz w Trójce. Widzę, jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Manam, Lipstick on the Glass. Na krótko przed godziną szóstą. O szóstej oczywiście serwis Trójki, a potem komentarze związane z wynikami wyborów prezydenckich w Polsce. W poradnym zapraszamy do Trójki. Ciąg dalszy tych komentarzy. Sam Fender, Tyrants to od nas, a potem jeszcze Boy i Little Numbers. Dziękujemy za dzisiaj. Jutro też po czwartej. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia.